καλό να μιλάς για τον εαυτό σου, να κρατάς το βασμό σου, να ζητάς πιο πολύ, να έχεις κοινό στόχο με τον άλλον.